muzycznych. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Po 15 września ukraińskie zboże nie będzie trafiało do Polski, powiedział w Sejmie minister rolnictwa. Do Grecji wyleciała kolejna jednostka słowackich strażaków. Na warszawskiej Woli odsunięto mural generała Zbigniewa Ściborlskiego, pseudonim Motyl. Po 15 września ukraińskie zboże nie będzie trafiało do Polski, powiedział w Sejmie minister rolnictwa i rozwoju wsi. W tym dniu przestanie obowiązywać dotychczasowy zakaz importu. Odpowiadając na pytania posłów, Robert Telus zaapelował do rolników o zachowanie spokoju. Drodzy rolnicy, nie słuchajcie tych, którzy chcą jeszcze bardziej podpalać polskie rolnictwo. Premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński powiedzieli jasno, po 15 września nie będzie wpływało ukraińskie zboże do Polski. My będziemy bronić polskiego rolnictwa. To, co robią posłowie, to jest oszustwo. Oni chcą was oszukać, chcą jeszcze bardziej podpalić polskie rolnictwo. My na to nie pozwolimy. Zakaz importu zboża z Ukrainy dotyczy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Tych artykułów rolnych nie można wwozić do Polski, Bułgarii, Rumunii, na Słowację i Węgry. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska utrzyma obowiązujący zakaz nawet bez zgody Komisji Europejskiej. Zwiększenie z 800 milionów złotych do miliarda Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przewiduje nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Sejm odrzucił do niej poprawki Senatu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że w ubiegłym roku dopłatą objętych zostało ponad 5700 linii. To pozwala, aby właśnie te 5700 dodatkowych linii funkcjonowało na terenie całego naszego kraju i tym samym ograniczało bariery komunikacyjne, powodowało, że więcej miejscowości jest połączonych. My w ramach tego funduszu też przewidujemy docelowo tak zwane umowy wieloletnie po to, aby operatorzy tych linii autobusowych mogli przygotowywać strategie wieloletnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych tras. Nowelizacja zakłada też, że od przyszłego roku zostanie utrzymany na stałe obecny poziom dopłat z funduszu. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. Do Grecji wyleciała kolejna jednostka słowackich strażaków. Będą oni pomagać w gaszeniu pożarów na Rodos. Druga grupa, która wyleciała dziś z Bratysławy, zmieni 30 słowackich strażaków, którzy działają na Rodos od tygodnia. Ratowników pożegnał na lotnisku premier Ludovít Odor, pełniący również funkcję ministra spraw wewnętrznych. Słowacja jest małym krajem, ale można na nas polegać w kryzysowych sytuacjach. Udowodniliśmy to już wiele razy, również w tym roku podczas trzęsienia ziemi w Turcji i powodzi we Włoszech. Wieczorem do kraju wróci pierwsza grupa słowackich ratowników. Strażacy odlatujący do Grecji dzisiaj mają pomagać w gaszeniu pożarów przez 2 tygodnie. Ich obecność będzie zależeć od rozwoju sytuacji. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Gruzini wypędzili z portu w Batumi rosyjski prom turystyczny. Jednostka z ponad 850 pasażerami na pokładzie, obsługiwana przez tureckiego operatora, wpłynęła na wody terytorialne Gruzji od strony Turcji. W proteście przeciwko obecności rosyjskich turystów mieszkańcy Batumi weszli na ulicę. Gruzini uczestniczący w demonstracji śpiewali hymny Ukrainy i Gruzji, żądali wyprowadzenia rosyjskich wojsk z ukraińskich obwodów i zaprzestania okupacji gruzińskich regionów Abchazji i Osetii Południowej. Jestem dumna z naszego narodu, który pokojowo oprotestował kolejną rosyjską prowokację, napisała w internecie prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Podobną akcję przeciwnicy obecności rosyjskich turystów zorganizowali w Tbilisi przed budynkiem parlamentu. W wyniku protestów prom opuścił port w Batumi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. U zbiegu ulic Miłej i Alei Jana Pawła II na warszawskiej Woli odsłonięto mural Zbigniewa Ściborlskiego, pseudonim Motyl, dwukrotnego kawalera medalu wojennego Virtuti Militari, bohatera Powstania Warszawskiego. Oprócz wizerunku powstańca zamieszczono cytat z jego wypowiedzi. Powstanie warszawskie to była walka o godną Polskę wśród narodów Europy i świata, a także informacje o szlaku bojowym batalionu, w którym walczył. Prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania, Rafał Szczepański, powiedział, że Zbigniew Ściborlski był człowiekiem niezwykle charyzmatycznym, pełen pogody ducha, powtarzał: nigdy więcej wojny. To był niewątpliwie jeden z ostatnich rycerzy Rzeczpospolitej. Wychowany w Ukrainie, w domu o ogromnych tradycjach patriotycznych, w domu ziemiańskim. To było naturalne, że tam jak była potrzeba, to ludzie stawali od dawnych wieków, można powiedzieć. Grunwald, no to podobne zachowania, prawda? To był taki człowiek, którego można porównać do Zawiszy Czarnego. Bóg, honor, ojczyzna. Podczas powstania generał Ścibor Ryski walczył w zgrupowaniu Radosław. Przeszedł cały szlak bojowy i brał udział w walkach na Woli, Śródmieściu i na Mokotowie. Zbigniew Ścibor Ryski zmarł 3 sierpnia 2018 roku w Warszawie w wieku 101 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju sporo chmur i deszcz. Wszędzie z wyjątkiem Podlasia wystąpią również burze z opadami deszczu i silnymi porywami wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 stopnie w centrum, do 26 na Dolnym Śląsku. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Hungry Like the Wolf i Duran Duran. Tak dziś rozpoczynamy audycję trójkowo-filmową.

Cause handkerchief is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Supplies are running out. Allow if you're still alive 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offer's shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. Walking on the Sun i Smash Mouth w audycji trójkowo-filmowo. Przed nami 17. edycja festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Przez tydzień od 29 lipca, czyli już od jutra, do 6 sierpnia uczestnicy będą mogli zapoznawać się z kultowymi produkcjami i filmami nagradzanymi m.in. w Cannes i Gdyni, a przy okazji obejrzeć nowe dzieła cenionych twórców. Festiwal to jednak nie tylko filmy, ale też atrakcje związane z innymi dziedzinami sztuki. O tym z Marcinem Radomskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Który to już raz na przełomie lipca i sierpnia warto wybrać się do Kazimierza Dolnego? Już po raz 17 Dwa Brzegi w tym roku. Nazwa festiwalu zobowiązuje i to się nie zmieniło. Rzeczywiście to będą Dwa Brzegi Wisły. Tak, Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą. Łączymy te dwa brzegi. To jest tak symbolicznie, bo tak naprawdę chodzi o to, że chcemy, żeby publiczność spotkała się z naszymi gośćmi, twórcami festiwalu i żeby miała możliwość rozmowy z nimi, takiej dłuższej rozmowy, bo te spotkania po filmach trwają godzinę, półtorej i są taką wymianą refleksji, opinii o tym, co przed chwilą nasi widzowie i widzki widzieli. To powiedzmy, kiedy i od czego zaczynacie, bo oczywiście każdy festiwal ma swój film otwarcia. Tak, zaczynamy 29 lipca w sobotę i filmem otwarcia są Opadające liście fińskiego reżysera Aki Kaurismäkiego. To właściwie taki jego powrót. Tak, to jego powrót. Bardzo zresztą dobry film. Nagrodzony też na festiwalu w Cannes i tam była jego światowa premiera. Czyli mocne otwarcie? Mocne otwarcie i też będzie mocne zamknięcie, bo 6 sierpnia zamykamy filmem Monster Hirokazu Koredy i to jest też film, który był pokazywany na festiwalu w Cannes i on zdobył tam nagrodę za scenariusz. A między otwarciem i zamknięciem festiwalu jeszcze cały tydzień projekcji oraz wydarzeń towarzyszących. Czy w tym roku jest jakiś dominujący motyw tematyczny związany z festiwalem, czy różnorodność? Jest różnorodność. Nie ma takiego jednego motywu przewodniego, ale jest bardzo dużo filmów z tych największych zagranicznych festiwali. Głównie właśnie z festiwalu w Cannes, Berlinie, w Wenecji, Sundance, ale też takich mniejszych festiwali filmowych, jak na przykład Bari. Te filmy są pokazywane głównie w sekcji Świat pod namiotem. To jest najważniejsza sekcja festiwalu i to są właśnie te najlepsze filmy, najnowsze filmy. Mamy aż 9 filmów z festiwalu w Cannes. Mamy też zwycięzcę festiwalu w Wenecji, Całe to piękno i krew. Czyli w tym wypadku pełnometrażowy film dokumentalny. Tak, i tych filmów dokumentalnych mamy też dosyć dużo w tym roku. One premierowo były pokazywane na przykład na festiwalu ITWA w Amsterdamie, ale też na naszym festiwalu mamy zwycięzcę tego festiwalu, czyli Apolonia Apolonia. Wyjątkowy film o artystce tworzony przez 13 lat. Mamy też Dziewczyńskie historie, taki świetny film o dojrzewaniu. Mamy też Siostrzeństwo świętej sauny, czy Świat po pracy. To są te filmy dokumentalne, ciekawe, właśnie opowiadające o współczesnym świecie. Sporo dokumentów, no ale również i pewnie przede wszystkim sporo fabuł, którymi poza wspomnianymi już filmami otwarcia i zamknięcia w tym roku szczególnie chcielibyście się pochwalić. Tak, no oprócz tych dwóch filmów Padających liści i Monstera, mamy też film Twórcy wyjątkowego, bo jednego z najwybitniejszych takich mistrzów kina społecznego, czyli Kena Loacha, The Old Oak. To jest z kolei nagroda jury ekumenicznego w Cannes. O tym, o czym on zawsze zawsze opowiada, czyli o ludziach wykluczonych, słabszych, ubogich, ale w bardzo interesujący sposób. Mamy też film Porwany, duże takie epickie dzieło zrealizowane z rozmachem Marco Bellocchio, włoski film. Mamy też nowy film Naniego Morettiego, Jaśniejsze jutro. Mamy też taki ciekawy film, to jest też film dokumentalny, ale zagraniczny, Four Daughters, uznany jako objawienie festiwalu w Cannes, ale mamy też na przykład The Nature of Love, to jest taki komediodramat romantyczny Moni Chokri, czyli bardzo też różne kino gatunkowe, jeżeli chodzi o ten przekrój, bo od takich filmów społecznych, filmów psychologicznych, poprzez komedie i dramaty romantyczne. Szeroki przekrój, taki myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z Marcinem Radomskim, rzecznikiem Festiwalu Dwa Brzegi, wrócimy jeszcze za kilkanaście minut. A na razie na trójkowej antenie Atmosphere i Głowa w chmurach.

nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Dziś mamy 28 dzień lipca, a ja specjalnie dla Państwa sprawdziłam, co tego dnia działo się w świecie muzyki. Kalendarium muzyczne. Dokładnie 50 lat temu w Watkins Glen w stanie Nowy Jork odbył się festiwal muzyczny Summer Jam, który w Księdze Rekordów Guinnessa został zapisany jako popowy festiwal z najliczniejszą publiką w historii. Na imprezę sprzedanych zostało 150 tysięcy wejściówek w cenie $10 za każdą, jednak wielkie zainteresowanie imprezą wywołało spory chaos, przez co zresztą reszta uczestników bawiła się za darmo, bo ich tak wielu, że większość z nich nie widziało w ogóle sceny. Ostatecznie zobaczyć na żywo występy takich grup jak Allman Brothers Band czy Grateful Dead przyszło około 600 tysięcy fanów. Przechodzimy do dat urodzinowych. W roku 1945 na świat przyszedł między innymi Rick Wright, klawiszowiec grupy Pink Floyd. Chociaż jego wkład w kompozycję utworów zespołu jest nieco mniejszy niż w przypadku Watersa czy Gilmura, to jednak jego instrumentalne partie odegrały ogromną rolę w kreowaniu brzmienia zespołu. Na płytach takich jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here czy The Division Bell, Rick Wright przez lata pozostawał dość skromnym klawiszowcem i od czasu do czasu wokalistą jednej z najważniejszych grup w historii rocka, a jednak to właśnie brzmienie jego instrumentu często nadawało wyjątkowości utworom, w których błyszczeli jego koledzy. 28 lipca to także, drodzy Państwo, urodziny Beverly Craven. Artystka przyszła na świat dokładnie 60 lat temu w Colombo na Sri Lance. Wokalistka, pianistka i kompozytorka zasłynęła głównie dzięki znakomitej kompozycji Promise Me, która w 1991 roku wspięła się na trzecie miejsce listy singli w Wielkiej Brytanii, a także opanowała listy przebojów w Belgii, Francji czy w Holandii. W Polsce i Promise Me spędziło 69 tygodni na liście przebojów programu trzeciego. I na koniec rok 2018 i smutna rocznica odejścia jednej z najważniejszych wokalistek polskiej sceny rockowej. Dokładnie 5 lat temu zmarła Olga Sipowicz, bardziej znana jako Kora. Niech więc nam wybrzmi dzisiaj jedna z jej wyjątkowych kompozycji. Manam i stoję, stoję, czuję się świetnie. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę Szklanych Butelek. Nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie lata 20, Dawid Podsiadło i To, co masz ty. Lata 20 XXI wieku oczywiście, bo to tytuł wspomnianego albumu. A my w audycji trójkowo-filmowo wracamy do rozmowy z Marcinem Radomskim, rzecznikiem festiwalu Dwa Brzegi. Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu będą odbywać się w kilku miejscach na terenie Janowca i Kazimierza Wielkiego Dolnego. W projekcji filmów organizatorom nie przeszkadza nawet fakt, że w samym Kazimierzu w ogóle nie ma kina. Kazimierz Dolny to nie jest wielkie miasto, raczej właśnie kameralne, urocze miasteczko. Nikt więc też nie będzie miał zapewne problemów ze znalezieniem festiwalowych miejsc. Tak, festiwalowe miejsca są rzeczywiście blisko siebie i wystarczy wybrać się na spacer nad Wisłę, zejść kawałek i już znajdzie się w głównym miejscu, czyli miasteczku festiwalowym, bo w tym roku wraca duży namiot na 800 miejsc, czyli każdy w sobie się zmieści, myślę. Namiot, który specjalnie budujemy na festiwal. No i szkoła obok, która zamienia się na ten czas w kino, w jednej z sal. Jest mniejsza sala kinowa, no i w tych pięknych przestrzeniach, bo jak się pójdzie trochę wyżej, to na górze jest zamek i w ruinach tego zamku jest jedno kino plenerowe, a drugie kino plenerowe jest na małym rynku, więc wszystko blisko siebie, 10 minut do każdej lokalizacji w Kazimierzu Dolnym, a pomiędzy seansami można się wybrać na przykład na spacer i podziwiać tą piękną przyrodę też Kazimierza Dolnego. No i można się też wybrać wzdłuż Wisły w kierunku miejsca, z którego wypływa prom i popłynąć do Janowca, bo tam też warto zajrzeć. Tak, w Janowcu, na zamku, tam też są wydarzenia festiwalowe i głównie one są skupione wokół koncertów i muzyki. A jeśli chodzi o wydarzenia towarzyszące projekcjom filmowym, co zaplanowaliście w tym roku, bo też domyślam się, że odwiedzi Kazimierz w czasie festiwalu sporo gości. Tak, jeżeli chodzi o ten program poza taki stricte filmowy, to on się skupia na innych dziedzinach sztuki, na malarstwie, na muzyce, na literaturze i na tej głównej ulicy Lubelskiej, jednej z ulic Kazimierza Dolnego, są małe galerie i te galerie będą otwarte w czasie festiwalu. 30 lipca będzie taki wernisaż duży i można wybrać się i pozaglądać do tych galerii, spotkać się z lokalnymi artystami, zobaczyć, co oni oferują w Kazimierzu. Interesujące też koncerty wieczorami na rynku i na właśnie zamku w Janowcu i oczywiście też spotkania z twórcami, bo oni przyjadą do Kazimierza. Mamy dużo też polskich filmów i ci twórcy odwiedzą nas, na przykład Borys Szyc, Agnieszka Smoczyńska, która udzieli takiej dłuższej lekcji kina. Tak samo Paweł Łoziński, którego retrospektywę filmów pokazujemy w tym roku. On będzie udzielał lekcji kina i opowiadał o swoich filmach. A te filmy są też wyjątkowe, bo one są taką rozmową trochę z publicznością, bo w większości z tych filmów on spotyka się albo z kimś mu bliskim, albo z kimś odległym, ale w jakiś sposób te filmy polegają na komunikacji pomiędzy reżyserem, twórcą, a odbiorcą. I najczęściej są to takie tematy, które są nam bliskie. Przecież on opowiadał już dawno temu o Ukrainkach, które sprzątają w Polsce, opowiadał o terapii w jednym ze swoich filmów. Teraz wyszedł w czasie pandemii na balkon i rozmawiał w tym najnowszym filmie, który też pokazujemy i który otwiera jego retrospektywę, czyli film balkonowy, i rozmawia z mieszkańcami Warszawy. No to są bardzo, bardzo interesujące filmy i to jest jedna z tych retrospektyw i przyjedzie właśnie Paweł Łoziński, żeby opowiedzieć, ale jeszcze warto właśnie powiedzieć o innych retrospektywach, bo mamy ich kilka. John Cassavetes, to jest ikona kina niezależnego amerykańskiego i jego filmy pokażemy. Rozumiem, że te reżyserskie, bo Johna Cassavetesa znamy też jako odtwórcę jednej z głównych ról w filmie Dziecko Rosemary, Romana Polańskiego. Tak, tak, rzeczywiście, jako aktora też, jako scenarzystę. Nie, to będą jego filmy Gloria, Mężowie i Mini i Moskowic. Te filmy pokażemy w jego reżyserii. No i będzie jeszcze spotkanie z Wojciechem Jerzym Hasem, to znaczy spotkanie z jego filmami podczas festiwalu Rękopis znaleziony w Saragoście, czy Sanatorium pod Klepsydrą. Wyjątkowo oryginalny polski twórca, którego filmy warto poznać, jeżeli ktoś nie widział. Z Marcinem Radomskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński, czyli stały gospodarz tej audycji, ale to jeszcze nie koniec festiwalowej wycieczki do Kazimierza Dolnego. A na razie na trójkowej antenie lata 90. Sheryl Crow i It, If It Makes You Happy. Put on